کینو ډیر غټ تیاری کړی د جنگ په اراده روان موږ څه چلتو ندینه علاوه مدینه طیبه کې یو هنګامي غونې حالات شروع شو. عام صحابه کرام چې نغی به 24 ګنټې شپه ورځ زاری سبا استحا و سوا استحا به نه ایښودله مانځه کې به م وسته وسوا نو یو خو عامو صحابه کرام وسلې راواخیستلې وسته به یو وخت نه ایښودله. هغې نه علاوه د نبی علیه الصلات وسلام د تیرې دپاره جدا یو دسته مقرر شوله چې د نبی علیه السلام په دروازه باندې به د شپې هغه تیره ولاړه وه مسلحه تیره وه او بل دا چې مدینې طیبې ته څومره لارې راغلې وې نو په هغه لارو کې بېلابېل دستې کېنولې چې هسې نه د دې لارو نه دښمن راننوځي او حمله ونه کړي. او سلام نبی علیه الصلات وسلام گشتونه مخوره کړه چې د مدینې نه ګیر چاپیر اطرافو گشتونه کوی او د دښمن نقل و حرکات معلوموي او د هغې حالات معلوموي. خو بهرحال دا لښکر را روان و ابوا ته چې راورسېد نو ابوا کې د نبی علیه الصلات وسلام د مور قبر د امینې بیبي هندي اراده وکړه چې د نبی علیه الصلات وسلام د مور قبر رانوم او دا دې قبر نه روباسم. لیکن د مشرکینو د لښکر چې کوم کمانډران هغوی ویل د دې ښه نتیجه نه راوځي نو هندا منع کړه د قبر د ورانولو نه. دا لښکر را روان و احد غر ته نږدې هلته یې کیمپ ولګاوه او هلته پرېووت. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلات وسلام فوري مشوره راطلب کړه او نبی علیه الصلات وسلام ژوند چې و دا ډېر حساس او ډېر د بیدارۍ ژوند و دا وه. موږ مخکې معرف کړی او د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې دښمن د نقل و حرکات نه بې هر وخت ځان خبراوه. نو دا لښکر چې څومره و د نبی علیه الصلات وسلام استخبارات چې و نو د دې لښکر معلومات یې کاو. نبی علیه السلام یعنې د کوم سیړي اداره چې وه د دې لښکر به ساعت په ساعت باندې معلومات کاو تر دې چې اخیري خبر نبی علیه السلام ته راورسېد چې د مشرکینو لښکر چې دی هغه د احد غر ته رانږدې شو او هلته یې کیم جوړ کړو هلته یې ځان وار کړ. نبی علیه الصلات وسلام پوري یو مشوره راطلب کړه لوی لوی مشران چې و د هغوی شرا یې په دې باره کې کوله چې د دېو د دفاع لپاره ځکه دوی خو یو دفاعي حالت کې و مسلمانان د دې کفارو د دفاع لپاره موږ کومه منصوبه و کومه طریقه غوره وکړو. او نبی علیه الصلات وسلام یو خوب لیدلی و هغه خوب مې صحابه کرامو ته بیان کړو. خوب نبی علیه الصلات وسلام دا لیدلی و صحابه کرامو ته وایي وایي ما خو په الله مې د قسمي ما په خوب کې خیر لیدلی دی. نبی علیه السلام په خوب کې دا ولید. نبی علیه السلام وایي رأیت بقرة یذبح ما په خوب کې غوا ولیدله چې غوا حلالېږي. بل نبی علیه الصلات وسلام وایي زما د تورې تېره طرف چې و نو په هغه کې ما کنډم والی ولید د تورې دا تېره طرف چې دا له کنډم شو لږ مات شو. درېم نبی علیه الصلات وسلام وویل چې ما خوب کې دا ولید چې ما په یوه مضبوطه زغره کې لاس نه نیستل. نبی علیه الصلات وسلام د دې تعبیر په خپله بیان کړو چې خوب کې ما غوا ولیدله چې غوا ذبحه شوې ده غوا ذبحه کېږي ولاړېږي. نو د دې تعبیر دا ده چې زما په ملګرو کې به ځینې صحابه کرام به شهیدان کېږي. د دې غوا د حلالېدو تعبیر نبی علیه السلام دا بیان کړو چې زما ځینې ملګري دا به شهیدان کېږي. او نبی علیه الصلات وسلام وویل چې ما په خوب کې دا ولیدل چې زما د تورې تېره طرف چې دی کنډموالی راړی. نو د دې تعبیر دا ده چې زما په کورنۍ کې یو کس به شهید کېږي زما په اهل بیتو کې یو کس به شهید کېږي. درېم نبی علیه السلام خوب کې دا لیدلی چې ما یو مضبوطې زغرې ته لاس نه نیسته. نو د دې تعبیر دا بیان کړو چې دا مدینه طیبه ده. صحابه کرامو رای معلومه کی اول نبی علیه الصلات والسلام هغوی ته دا خوب بیان کړو او د دې خوب نسخه نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې زما خو خپله رایې دا ده چې د مدینې طیبې نه بهر نه ووځو. مدینې طیبې دا به خپله یو محاس خپله فراګاه او مورچه به وګرځو. په مشرکین په دا خپل کیم کې پاتې شو، احد سره چې هغې کوم کیم جوړ لګولی دی هلته پاتې دېره شوي دي، نو د دې والته پاتې کېدل بې فایدې دي. او که چېرته هغوی حرکت وکړو مدینې طیبې ته راتلل، نو عام مسلمانان به د هغوی سره کوسو کې وجنګېږي. زمونږ څومره کسان دي دا به ورسره کوسو کې وجنګېږي، او ځوانان هم پرې د کوټو د پاسه نه چې څومره وس کېږي هغوی به هم د هغې خلاف جنګ کوي. دا صحیح رایې او په دغه موقع باندې نو نبی علیه السلام رایې او مشوره دا په وقت کې بهترینه مشوره وه، ځکه نبی علیه السلام فقط یو داعی او مبلغ نه و. نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره یو داعی او مبلغ و، نو د دې سره یو عسکري مهارت هم ډېر زیات و، چې هغوی د هغې نقشه چې کومه ولکه وروسته به احد کې هغه چې کومه نقشه غورځولې وه هغې ته خلک حیرانېږي. نو د نبی علیه السلام رایې صحیح رایې وه او د وخت مناسب د یو دفاعي حالت کې او دفاعي منصوبه دا غوره منصوبه وه چې دی مدینه طیبې داخل کې پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام دا رایې پیش کړه، او دا رایې چې وخت دی کې د مشرک منافقینو مشر چې عبدالله بن ابی بن سلول دا هغه هم دا رایې وه، ځکه هغه هم دې مشورې ته راغلی و، ځکه دی هم د خازرجو مشر پاتې شوی و. خو مخکې مونږ عرض کړی و چې مخکې اول کې دی ښکاره کافر او مشرک و د عبدالله بن ابی د جنګ بدر نه وروسته د نبی علیه السلام دشمنان چې وو په هغې یو یېره پرېوته ده، نو دې عبدالله بن ابی دم یېره کړه پرې پرېوته، نو ده چې یو منافقت شروع کړي، یعنی په خولې به کلمه ویله اسلام به ښکاره کوه په کې کافر و. نو په دغه موقع باندې بعد منافقینو مشر چې و دا هم موجود و، نو ده هم دا رایې وکړه چې مدینې طیبې نه نوځو، دا بهر میدان ته نوځو، زمونږ دپاره غوره داده چې مدینه کې پاتې شو. هغه چې دا رایې ورکوله، نو هغه دا رایې په دین اطناع ورکړې چې ګنې دا یو په عسکري لحاظ او په پوجي لحاظ باندې دا رایې غوره رایې ده، او دی ګنې زموږ مسلمانانو خیر او ګټه ده. بلکې هغه ځان لس یو بانه کتله چې میدان ته ونه وځم، ولې دا هغه مقصد دا و که میدان ته نه پاتې کېږم، یو شرم دی که وځم نو زړه وطن نه غوښتل، خو بیا هم الله تعالی وشرمه وروسته به راشي. دا منافقت په دغه بدر احد په میدان کې به ښکاره شو، وروسته به واقع راشي. الله تعالی شرماونه وشرمېده. خو بهرحال د نبی علیه الصلاة والسلام رایې دا وه چې میدان ته نه ووځو، د دې مدینې نه به خپله دفاع کوو. د دې نه علاوه ځینې صحابه کرام داسې وو چې هغه مشران غوره صحابه کرام وو، هغوی د بدر میدان ته نه وو حاضر شوي، نو د هغوی خواهش را او د هغوی مشوره او رایې دا وه چې موږ بهر میدان ته ووځو. او جنګ بدر مخکې مونږ ویلي وو، جنګ بدر نبی علیه الصلاة والسلام بنیادي د جنګ په نیت نه وتی، هغه د قافلې د لوټ کولو په نیت باندې وتی چې دا قافله لوټ شي او د دې سره مشرکینو هغه اقتصاد کمزوری شي او یو مالي ضربه او تاوان او نقصان هغې دپاره مسلمانانو دپاره دا یو عزت و. خو دا اتفاقا بیا هلته جنګ راغی د ابوجهل د لښکر سره، نو ډېر صحابه کرام هغه نه وتی. وجه دا وه چې صحابه کرامو دا فکر کې نه وه ګڼي چې نبی علیه السلام د جنګ په نیت وځي، خو د مخکې نه به نبی علیه الصلاة والسلام وخت په وخت باندې پوجي دستې لېږلې او د مشرکینو قاتلې به لوټ کېدلې او لاره به ورته بندوله. نو د دغه موقع باندې هم د هغې فکر دا و چې که نبی علیه السلام د قاتلې دپاره وځي، نو دونه تیاري او د هغه ته ضرورت نشته. نو دې وینا مشران ځینې غوره صحابه کرام وو چې هغه جنګ بدر در نه پاتې شوي، نو هغې ویل چې نه موږ وځو میدان ته. نبی علیه الصلاة والسلام باندې بار بار اصرار د دې رایې وکړو. ځینې کسانو دا راغله چې یا رسول الله، موږ پر دې ورځې ارمان کوو، د الله نه هم سوالونه کول چې داسې یو موقع راشي چې موږ د کفارو سره مخامخ په میدان کې وجنګېږو. الله پاک هغه موقع موږ ته په لاس راوسته، نمون دشمن تا و روزا و پا بیه دل تا نپا دی که و دشمن بلا آخری گن چه دی بوزیل دی بغیرت دی کورون نرون وطل خو پا دیو که ندیر صحابه کرام دار آئی و او پا آئی که زیاد باید شو ندر نبی علیه صلی اللہ ترشو حمزه رضی اللہ تعالی آغا دیر باید شو دی که چه خام خاوزو زکا حمزه رضی اللہ تعالی پا جنگ بدر که اوخ پل تورک کپار روڑی رخا تجربه کلی و او اللہ تی غط که رخصه و پر بدر پر میدان کی وقتی من واقع زکر کلی و امیه ابن خالب اوخ چی کل عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پانا واتلان اوخ تاوی پتاس که داغ سڑای سون گئی چی بدی سینه بانی دو شترمر وزاری لگوالی وی نا عبد الرحمن ابن عوف تاوی چی داغ حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نو امیه وی چه زاده کرلزی پاره بینه ده فایل ده شری زمون صدا کارو نوکلد یعنی زیاد زربه و زیاد نقصان من که ده شری رو ورسا و حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نو جنگ بدر که ده را قربانی و او بدر که ده خپل تور دشمن ده را خواه تجربه کلی و نو حمزه رضی اللہ عنہ پا ده که کلکو چه احد میدان تا بهر حال وزو او دوم را کلکو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تیوید چه والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما حتی اجالی لهم بسیفی خارج المدینه ولی زما دپاره ذات پاسنګي چې تا باندې قرآن پاک را لېږلې دغه پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بهر وتنیم او په دشمن مې دا خپله توره تجربه کړي په دې خبره ډېر کلک نبی علیه السلام ته قسم وخور چې دا پورې به ډوډۍ ونه خورم تر څو چې د مدینې نه بهر میدان ته وتلی نه یو او دا خپله توره مې په دشمن تجربه کړې دی و بہرحال دا اکثر رائے دا وشمنگ بہر تا وزو او پدے کی خاص کر حمزہ رضی اللہ عنہ دے اطلاقو نبی علیہ السلام اکثر ملگو تا وقتل دا اکثر دا غرائی و نبی علیہ السلام خپل رائے پری خود لاغم بس پہ سلب دے کولے چی بہر تا وزو دین نروس تو نبی علیہ السلام خپل لکھر مرتب کاو او دا د جمعې ورځ وه نبی علیه السلام صحابه کرامو له د جمعې مونځ وکړو صحابه کرامو ته یې واز او نصیحت وکړو بیان یې ورته وکړو او دا یې ورته وویل چې د جنګ دپاره ښه کوشش وکړئ ښه تیاری وکړئ او هر څومره تکلیف چې ترسېده هغوی صبر او برداشت کوئ او دا یې وویل چې تیاری وکړئ دشمن دپاره صحابه کرام په دې خوشحاله شو ډېر د جهاد په موقع به صحابه کرام ډېر خوشحاله کېدل بیر مازیگر در منزه وقت را دی نبی علیه صلی اللہ علیه در مازیگر منزه مدینه طیبه که وکو در جمعه و رزا در جمعه منزه موشو بیر مازیگر منزه موکو نبی علیه صلی اللہ علیه در مازیگر در منزه نروش سکور تن نبوتا و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دوار و سو دی دوار نبی علیه صلی اللہ علیه تا لپڑکه و پڑکه ور پسر کو و نبی علیه صلی اللہ علیه اصلیحه رواخسته او په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام دوه زغرې چې وي غبرګې واغوستلې نبی علیه السلام ډېر متوکل و او غیبي مدد چې د هغه سره څومره وګونه د بل چا سه نشته او هغه چې څومره توکل و د هغه بل چا کې نشته خو د دې باوجود اسباب به استعمالول نو اسباب استعمالول دا سنت طریقه ده نو په اسباب به سړی یقین نه کوي اسباب به استعمالوي خو یقین به پرې نه کوي نبی علیه السلام پر بانی و اسلام را واخستلا دو زر اقبار که واغستلی او طور واقع غاری توار تلا بیا روست خلکو تره بود خلق پا دی انتظار که چه نبی علیه السلام رو ویسی بهر خلق ناس و جماعت که نبی علیه السلام انتظاری که و چه کرا نبی علیه السلام کور که و ندوات این که سعد ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہ و سعد ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ دا دوار صحابه نور صحابه کرام تاوی چه نبی علیه صلی اللہ علیه تاشی پوتر و غانی مجبور او نبی علیه صلی اللہ علیه داوشی مدان تا نوزو رب دیم مدینه طیبین اخبال دیفا کو و تاشی مجبور او پوتر و غانی نخدار چه دا نبی علیه صلی اللہ علیه دا رای پریده دا سنگ خو خی که وزی مدان تا و که مدینه طیبین اخبال دیفا کو تو پخیمان شکر دا خوشتی همه خونک لد نبی علیہ السلام بانی منگ بار بار تاکیدو کو اسرارم پیو کو او پوتر بانی میو قیسر نمجبور او نبی علیہ السلام چھت پکور نرود دا صحابہ کرام تو یا رسول اللہ نشتا مخالفت نکو ستا چې څنګه خوښه یې هغه کار وکړه. که مدینه طیبه کې پاتې کېدل غواړي نو د مدینې طیبې نه خپله دفاع کوو. که بهر میدان ته وځي بهر ته به څنګه خوښه یې. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې اوس خو ما زور اغوستی او د الله د پیغمبر د شان سه دا مناسب نه دي چې هغه زوره واغوندي، نو د هغه پورې زغره نه وباسي تر څو چې الله تعالی د خپل پیغمبر او دښمن نن کې فیصله نه یې کړي. ما زوره اغوستی دا زوره زه نشم ایښودلی. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام خپل لښکر چې هغه تقسیم کړو په درې حصو باندې لښکر تقسیم کړو. یو دسته چې وه د مهاجرینو وه، د مهاجرینو جنډه چې وه دا مصعب بن عمیر العبدري رضی الله عنه ته ورکړه. مصعب بن عمیر چې دا یو ډېر لوی دا یو لوی مبلغ عام و او د ده قرباني به وروسته راشي چې د احد په میدان کښې د څومره قرباني ورکړې. نو یو د مهاجرینو دسته وه، د هغې جنډه چې وه مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته ورکړه. دویمه دسته چې وه دا د اوس وه، انصار مخکې مونږ ویلي وو دوه ډلې وو اوس او خزرج. نو دویمه دسته چې وه دا د اوس وه او د اوس جنډه چې وه دا یې حسین بن حدیر رضی الله عنه ته ورکړه. درېمه جنډه چې وه دا د خزرج وه او د هغې جنډه چې وه حباب بن منذر رضی الله عنه ته ورکړه. خو به هر حال نبی علیه السلام خپل پوچ یو خپل لښکر درې حصې کړو، مهاجرین اوس او خزرج. او د نبی علیه الصلاة والسلام لښکر چې وو په دغه موقع باندې ټول زر کسان وو، مشرکین درې زره او مسلمانان زر کسان وو. د مسلمانانو سره سل زغرې وې، د مشرکینو سره اووه سوه زغرې وې، د مسلمانانو سره سل زغرې وې. او د هغوی سره دوه سوه شست سوه اسونه وسو، د مسلمانانو سره صرف پنځوس سو. ځینې روایت کښې دا هم راځي اسونه وسه بالکل هم نه. په بهر حال نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه طیبه باندې عبدالله بن ام مکتوم مقرر کړو چې ته به زما نائبې، خلکو له مخکې منځونه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې طیبې په شمال طرف باندې روان شو. د نبی علیه السلام نه مخکې سعد بن معاذ، سعد بن عباده رضی الله عنه دا دواړه روان دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ثنیة الوداع مقام ته ورسېد، نو هلته یو دسته را روانه وه چې هغې ښه مسلح و ځان یې په اسلحو کښې پټ کړی و. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کړو ویل دا څوک دي؟ چا ورته وویل چې دا خو یهود دي، د خزرج سره چې ډله او پاچه او ملاتړې دی هغې د مخکې نه د دغه یهود او خزرج سره ډله وه. نو هغې وویل چې خزرج میدان ته وځي جنګ کوي، نو موږ هم د دې په ملګرتیا کښې د کفارو سره جنګ کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې نه، یهود د ځان سره ملګري کوم، ځکه زه د مشرکینو سره جنګېږم خو د دې کفار نه مدد نه غواړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه د یهودو چې کومه دسته وه چې هغه ډېر مسلح رال، او په دې نعتراض چې مونږ د دې مسلمانانو سره د خزرجو ملګرتیا کوو، لیکن نبی علیه السلام ملګرتیا ته پرې نه کولل. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام چې لږ وړاندې لاړې، نو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام د خپل لښکر معاینه کوله چې کوم واړه هلکان په کښې وو هغه به یې جنګ ته نه پرېښودل، واپس کولې، یا چې کوم کمزوري به د جنګ طاقات بیې نه هغه یې واپس کول. لکه هغه کشرانو صحابه کرامو کښې عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی، عمر رضی الله عنه زوی دی چې القدر صحابي دی، عبدالله بن عمر دا په هغه وخت کښې کشر و، جنګ کښې پرې نه ښود. اسامه رضی الله عنه چې دا د زید بن حارثه رضی الله عنه زوی کښې دی کشر و، وسید بن زهیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، دارنګې څه نور کشران صحابه کرام و، ډېر کسان. خو بهر حال دا کشران صحابه کرام چې وو دا یې بېرته واپس کړل. صرف دوه کشران صحابه کرام چې وو هلکان رافع بن خدیج او سمره رضی الله عنهما دا دواړه یې پرېښودل. او د هغې وجه دا وه چې دا رافع بن خدیج رضی الله عنه کشر و، هلک و، خو دی د غشو د ویشتو ډېر تکړه و. نبی علیه السلام ده ته اجازت وکړو چې ته په جنګ کې حصه اخیستلی شي. نو چې ده ته اجازت وکړو، دا بل کشر صحابي چې دی سمره رضی الله عنه دی ورته و، یا رسول الله زه خو دنه ښه قوي یم، دنه زه ښه پهلوان یم، ویل دا زه را پرځولی هم شو. نبی علیه السلام ورته حکم وکړو ویل زه دواړه په پرځولو باندې ورشئ. نو دغه رافع رضی الله عنه چې دا یې را وپرځاوه. نبی علیه السلام نه د سمره بن جندب رضی الله عنه ته هم اجازت وکړو. خو بهر حال دا دوه کشران صحابه کرامو دی ورته اجازت وکړو، ځکه دا یو د غشو ډېر تکړه او د غشو د ویشتر و، او دا بل چې وو نو دا دی دغلا رافیون جلانو دا پر زول ورد رویت تا دا غلکان جزلو ایمانداری و صحابه اکرام و کشران چیو غلکان تا آئی که دون جزلو دی غلکان شرکت کلاو خوب کشرواری پو جنبی علیہ السلام پرینو کولد بارحال نبی علیہ السلام پر دغا زیا که چکم زیک لکر معاینه وکلا نوال تا دا ما خام پیم شد ما خام من نبی علیہ السلام ملتا وک بید ما خوستن منز ملتا وک و شپی ملتا تیرا کلا او نبی علیہ السلام چی دا شپا دلتا تیرا ولا نو دا نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چی آبا دا پیره دیر جا پابندی کولا دا پیره بیر جا احتمام کوا نو پر دغا مقابع نبی علیہ السلام تنزوز کسان دا پیره دا پار مقرر چې د مسلمانانو چې دا کوم معسکر دی کوم کیمپ دی د دې نه ګیر چاپېر ګشتونه کوي او ګرځي چېرته دښمن ناڅاپي حمله ونکړي او د دغه 50 کسانو قیادت او مشري محمد بن مسمر رضی الله عنه ته حواله کړه چې تر دې کسانو امیر شوي ستاسو ذمهداري به دا چې تاسو تېره کوئ او ګشت به کوئ او بل د نبی علیه السلام خصوصي پیره وه یو خو د عام لښکر پیره وه د هغې دپاره نبی علیه السلام 50 صحابه کرام مقابله او د نبی علیه السلام د تیری دپاره زاکوان ابن عبدقیس رضی الله عنه چې و هغه مقرر شو بهرحال شپه په دغه میدان کې نبی علیه السلام تېره کړه د سبا د خاتو نه لږ مخکې نبی علیه السلام پوج را بیدار کړ او حرکت یې لږ وکړ لږ وړاندې لاړ هلته سبا وخود د سبا سهر مو نبی علیه السلام هغه ځای کې وکړ و نبی علیه السلام چې سبا لمونځ کوو نو دښمن ته ډېر ورنږدې شو دښمنانو نبی علیه السلام لیدل نبی علیه السلام هغه کفار لیدل یو بل ته مخامخ ونږدې وو خو په دغه ټیم کې نو منافقین مشر شو عبدالله بن ابی بن سلول هغه خپل منافقت ښکاره کړو او د ده چې کوم ملګري وو هغه ټول یې ځان سره وګرځول درې سوه منافقین د ملګري چې وو هغه یې د ځان سره وګرځول او دا یې ویل چېر دا خو جرم دی دا خو هسې خودکشي ده بې ځای ځان وژل دي او په دې وجه دې راوګرځېد چې ده ځان دپاره دلیل دا وه چېر زما رایې ونه منله زما رایې مشوره دا وه چې د مدینې نه وځو میدان ته نه ورځو د مدینې نه دفاع کوو تا زما خبره ونه منله دا یې ځان له دلیل وه خو بهرحال د ده دا واپسي چې وه دا په دې وجه باندې نه وګڼي چې دې مسلمانانو نبی علیه السلام زما په رایې باندې زما په مشوره ور نه کړه بلکې داسې د خپل خودغرضي او یو بېدیني په کې وه ولې که دغه وجه وي نو په کار دا چې د مدینې طیبې نه راوتې مدینه طیبه کې به یې دا وزر پېښ کړی وای تا زما خبره ونه منله زه اړه وځم نه خو چې کله یو ځل میدان ته ورسېده او د میدان نه بېرته واپس کېده نو د هغې کې نورې نقطې وې نورې وجې دي یه وجه خدا و چر دی بیدین مقصد داو چه مسلمانانو حوصله ماتا کی مسلمانانو حوصله ماتا شی و مسلمانانو پس سپونه که و پلخکر که و پریشانتی او استراب را شی او پا دی طریقه بانده مسلمانانو اکم دا غچه معنویات او کم حوصله و جذبه چر دا خرابه شی او بل دا مقصد داو چې دې سره دښمن چې دی د هغه حوصله افزایي به وشي ځکه دښمن به وایي چې یاره مسلمانان خو نور هم کمزور شو درې سوه کسان د لښکر نه وګرځېدل نو د دښمن یو حوصله افزایي د بې دینه کولی شي د مسلمانان دښمن حوصله افزایي وشي او نور کسان هم د دې لښکر نه وګرځي ځکه خامخا چې زر کسان یو درې سوه کسان واپس شي نو خامخا د سړي په زړه کې یو پریشانتیا راځي نور دا اصل مقصد دا هم و چې کېدی شي داسې هم وشي چې نور کسان نور مسلمانان هم زما سره دې میدان نه واپس شي نو دا پیغمبر به کفارو ته یوازې پاتې شي او د ده چې کوم مخلص ملګري دا به کفارو ته یوازې پاتې شي نور دې پیغمبر او دې مسلمانان نه به موږ بېغمه شو نو مدینه طیبه کې مشري ماته پاتې شي ځکه مخکې موږ تاریخ بیان کړی چې اصل کې نبی علیه السلام چې کله هجرت کاوه نو د هجرت په موقع باندې په دغه موقع باندې اوس او خزرج را جمع شوي وو او دې عبدالله بن ابی بن سلول له یو تاج جوړ کړی وو چې دا تاج دې ته ور په سر کړو د دې نه وروسته به دی زموږ مشري زموږ بادشاه به وي نو چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو خلق خو ټول د نبی علیه السلام ملګري شو دا بې دین همدغه رنګې پاتې شو مشري او اقتدار یې د منځ د لاسه لاړی نو په دې وجه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره کینه وه چې د زما اقتدار مشید مې څخه خاتمه کړه. نو د څه دا سوچمو د چې واپس کړه د مقصد دا چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلص ملګری دشمن ته یوازې پاتې شي، نو دای به بالکل خاتم شي، نو مشری به بیرته ماته پر هر باندې راشي پاتې شي. دارنګي دشمن ته یو ډاډګیره نم ورکوله، هغه ته خپل یو ځان هم ښودو چې ګنې یو قسم له زه واپس شوم او د مسلمانانو په صفونو کې مې یو انتشار او پریشانتیا راوسته ده. خو بهرحال ده په هغه وقت کې بانه دا وکړه چې زه ځکه واپس کېږم تا زما خبره ونه منله، زما په مشوره مشوره دا یاسې یو بانه جوړوله. که مونږ مخکې عرض وکړو که دا هغوی ضروری نه وکړه چې د مدینې طیبې نه نه راوتلی. خو بهرحال دی چې کله واپس شو او دی ظالم دی عمله پورې د خپل مقصد کې کامیاب هم شو، لکه د مسلمانانو دوه ډلې وي، بنو حارثه او بنو سلمه. اوس کې یوه کورنۍ وه بنو حارثه، حضرت کې یو ډله وه بنو سلمه، نو هغې باندې هم یو ډېر اثر د دې په وجه باندې وشو. قرآن پاک کې وایي ثم طائفتان منکم من تفشل والله ولی، دوه ډلې د مسلمانانو د مخلص صحابه کرام هغوی کې هم یو قسم اول کې بوجدلي راغله، خو بېرته الله تعالی کله کله مضبوط یې کړه او فاضې باندې پاتې شو. کله چې دا منافقین روان شو، یو صحابي عبدالله بن حرام رضی الله عنه د جابر عبدالله رضی الله عنه پلار هغوی ته نصیحت وکړو، زورن یې والله ورته چې ګوره دا مقرر دي واپسۍ نه ده، دا خطرناک حالت دی او په دې کې واپس کېږئ مه، خپل ملګري دشمن ته مه پرېږدئ. ډېر نصیحتونه یې ورته وکړل، لکه قرآن پاک وایي وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، د صحابي ورته وویل چې راشئ د الله د رضا لپاره جنګ وکړئ، که جنګ نه کوئ نو صرف خپله دفاع خو وکړئ. نو دوی وویل چې لا نعلم قتالا لاتبعناکم، دا صحابي ورته وایي عبدالله بن حرام رضی الله عنه ابعدکم الله اعدا الله، الله تعالی دې تاسې ورکړي، د الله دشمنان وایي الله تعالی به خپل دشمن ستاسو نه بې خپل نبی به ستاسو نه الله تعالی بې پروایي کړي. خو بهرحال دې صحابي ورته څه نصیحت وکړو، زورنه یې هم ورکړه، خو د هغه نصیحت او زور نه پیش اثر ونه کړ، دا منافقین چې د میدان نه واپس شو. د دې نه وروسته د نبی علیه السلام ملګري اووه سوه کسان پاتې شو، کفار درې زره دي، مسلمانان اووه سوه دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای کې د معسکر اراده وه او د کیمپ اراده وه، نبی علیه السلام هغه طرف ته ځان رساوه. لیکن نبی علیه السلام اصل کې د احد غار شو هغه ته ځان رساوه، خو د احد غار شو د هغه نه مخې ته د دې مشرکینو چې کوم کیمپ لګولی وه هغه مشرکین پراته وو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو نه دا مطالبه وکړه چې داسې یو سړی شته چې هغه مونږ په نږدې لاره باندې دغه غار ته ورورسېږي او په دشمن باندې ورلو شو، دشمن نه لاړ هم شبه شي او دغه ځای ته هم ورورسېږو. یو صحابي دی ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه، یا رسول الله زه به دا کار وکړم. دا یو لنډه لار وه او هغه لنډه لار باندې نبی علیه السلام او صحابه کرام د ځان سره روان کړل، د بنو حارثه او پټي او باغونه او په هغوی باندې ورغلی، او د مشرکینو کوم لښکر چې و نو هغه په مغربي سیټ باندې پاتې شو، مغربي طرف ته لښکر و، او د مغرب دې نه مشرق ته حصه باندې یو لار وه لنډه لار، په هغه باندې دوی ورغلل او د احد میدان ته ځان ورورسو. کله چې دا لښکر روان و، په لاره کې یو منافق ړوند و، ړوند و، دی پوه شو چې د مسلمانانو لښکر را روان دی. نو ده د مسلمانانو مخونو باندې خاور راشندلې، او دا ورته وایي لا احل لک احل لکم ان تدخلوا حائط، دلته لا اجازت نه کوم چې تاسو زما باغ ته ننوځئ. او بیا وایي که ته د الله پیغمبر یې نو ګوره زما ته اجازت نشته زما باغ ته ورنشئ. لوند دی، نابینا دی او منافق دی، هغه دا خبرې وکړې. ځینې صحابه کرامې د وجود اراده وکړه، نبی علیه السلام ویل مه یې وژنئ، پرېږدوئ، د ده زړه هم لوند دی او سترګې هم لندې دي. خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام چې و په دغه ځای باندې په دغه پوټو په دغه باغونو دغه لاره باندې ورغلی، او د احد په غر کې چې کوم غاښ یې و هغه کوم کنډه و، هغه کنډو ته نبی علیه السلام ځان ورساو چې هغه دغه کندې په کناره باندې کوم ځای و هغه ته نبی علیه السلام ورغلی. نبی علیه الصلاة والسلام په همدغه کنډو ته نږدې خپل کیمپ ولګاوه، او د نبی علیه الصلاة والسلام مخ چې مدینه طیبې ته راغی او شای چې وه نو د احد د غره چې کومې ډېره کوي هغې ته اشاره له مدینې طیبې ته در کې مخ راغلی او د احد د غره چې کومې ډېره کوي هغې ته اشاره له او د مشرکینو کوم لښکر چې و نو هغه د مسلمانانو د مدینې طیبې په منځ کې راغلی په داسې ځای باندې نبی علیه السلام خپل کسان مدعات مقرر کړل. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام خپل لښکر دعکاو دا برابراو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی صفونه برابرول نو په هغې کې یو دسته چې وه دا یې 50 کسان چې هغه د غشو ویشتو ډېر تکړه و ماهره کسان و هغې جدا کړل او د دغه 50 کسانو مشري چې وه دا یې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته مقرر کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل هلته یو غار و د غره یو غونډۍ ونیوه. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې په دغه غونډۍ دقه ستاسې مرکز شو په دقه ځای باندې تاسو کینئ. نن سبا ته جبل الرومات ویلی کېږي. دغه جبل الرومات باندې دغه دسته چې وه چې 50 کسانو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د هغې امیر و مشر و هغه پرې مقرر کړه چې په دغه ځای باندې کینئ. خو دا غونډۍ چې وه نو د مسلمانانو د کیمپ نه جنوبي او شرقي طرف منځ کې راتلله او دا کوم چې د مسلمانانو کیمپ په کوم ځای لګولی و نو د دې نه یو نیم سل متره دغه ځای جدا و دغه جبل الرومات یو نیم سل متره وړاندې و. د نبی علیه الصلاة والسلام مقصد د دې نه څه و په دغه غونډۍ باندې په دغه غر باندې دا 50 صحابه کرام ولې کینول. نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته ښکاره وویل چې انزه الخیال عنا بالنبل تاسو به دې دپاره وشي که چېرته شهسواران راځي او د اسونو په زیره د شانه موږ باندې حمله کوي نو د هغې حمله به تاسې تنبوئ په غشو باندې ولئ. ځکه د مشرکینو سره اسونه او شهسواران کسان و په هغه وخت کې خالد بن ولید رضی الله عنه د هغه مشري کوله د مشرکینو طرف نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا وویل چې تاسو دلته دې دپاره کینئ که د ښاره دښمن په موږ باندې حمله کوي اسونه راځي نو تاسې به هغه ولئ په غشو تنبوئ وي. او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې که موږ فتح او کامیابي حاصله کړو که موږ شکست وخورو خو تاسو دې ځای نه مخوځېږئ. تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل که موږ خلکو وجلو نو هم تاسې زموږ مدد مه کوئ او که موږ غنیمتونه راټولول نو هم تاسې زموږ څخه شرکت مه کوئ بس تقه ځای باندې کینئ یو صرف دفاع کوئ. یو روایت کې دا هم راځي نبی علیه السلام ورته وویل که مرغانو موږ وتښتولو نو هم د دې ځای نه به نه راتېږئ خوځېږئ به نه چې ما ته کله استازی در ولېږه زما د استازي انتظار به کوئ بغیر زما د وکړه نو به دې ځای نه حرکت نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا هم وویل که چېرې موږ دښمن نه شکست ورکړو او دښمن هم پیمال کړو نو هم دا ځای به نه پرېږدئ. خو بهرحال نبی علیه السلام بار بار تاکیدونه پرې دا وکړل چې په هېڅ صورت به راځئ که موږ شکست وخوړل که موږ په کامیابي حاصله کړه په هر صورت چې ما دویم خبر نه و درلېږلی نو دا ځای به نه پرېږدئ. خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام مخکې موږ عرض وکړو چې د هغه عسکري مهارت ډېر زیات دا کوم کنډو چې دلته و د غره یو کنډو و د دې نه د دښمن د راتلو ډېره خطره وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه کنډو په دې باندې بند کړو دا کنډو نه دښمن د راتلو خطره وه او دا احتمال و چې مسلمانان په منځ کې محاصره شي او رابند شي ځکه یو طرف ته مشرکین و نو که د بل طرف نه په دغه کنډو باندې مشرکین راتاو شوي وی نو د صحابه کرام په منځ کې بالکل محاصره کېدل. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه لاره بالکل د هغې بنده کړه ځکه دا صحابه کرام مقرر چې دې کنډو د طرف نه په موږ باندې راندې شي. د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام لښکر چې و هغه مختلف حصو باندې تقسیم کړو یو خو یې دغه 50 کسان تیرانداز د غره په سر باندې کینول بل په هغه په خپل لښکر کې یو حصه هغې ته مېمانه ویلی کېږي ښي طرف هغې باندې ځان له امیر مقرر کړو منذیر بن عمر رضی الله عنه بل حصه چې وه د لښکر میسره چپ طرف هغې باندې زبیر بن عمر رضی الله عنه امیر مقرر کړو او زبیر رضی الله عنه ته دا هم وویل چې ته به دا چپ طرف د لښکر چې د دې خیال به هم ساتې او داغین علاوه کو خالد بن ولید رضی الله عنه شخصواران راجو د شان من حمله کئ نو دغه تیرانداز سبته تعاون او مدد عام کئ او بل نبی علیہ السلام د لخکر مقدمه و مخی حصه چې وه ناغی ته چې کوم بهادر او تکړه کسان هغوی مخې ته رامخکې کړل مخې سب چې و مقدمه چې ورته ویلی کېږي مخې سه د لخکر نو صحابه کرامو کې چې کوم زړور او بهادر تکړه کسان هغوی مخې ته کړل په بهرحال نبی علیه الصلات وسلام په ډېر یو عجیبه نقشه باندې دا خپل لخکر پسې یو خو نبی علیه السلام دا مهارت وکړو چې نبی علیه الصلات وسلام د دشمن نه وروسته دغه میدان ته ورغلی. دشمن مخکې راغلی او مشرکین مخکې راغلي، نبی علیه السلام وروسته ورغلی. لیکن نبی علیه الصلات وسلام چې کوم میدان د خپل لخکر دپاره غوره کړو نو هغه ډېر اهم و په نسبت د هغه ځای باندې چې په کوم ځای د مشرکینو کیمپ لګېدلی و، ځکه نبی علیه السلام د خپل لخکر په داسې ترتیب باندې دغه ځای کې کېناو چې د نبی علیه الصلات وسلام ښي طرف او شا طرف ته چې وه نو د غره څوکې راغلی، نو بره د غره نه خو دشمن حمله نه شوی کولی. یو قسم د غره دا څوکې وي دا د نبی علیه الصلات وسلام دپاره یو انګړ جوړ شو چې د شا نه د ښي طرف نه دشمن حمله، ځکه د شا طرف او ښي طرف ته د نبی علیه السلام چې و د غره څوکې راغلی. او د نبی علیه الصلات وسلام چپ طرف چې و د هغې نه دشمن د راتلو خطره وه، کوم کنډو چې و په غره کې د هغې دپاره نبی علیه الصلات وسلام جدا صحابه کرام د 50 تیرانداز د غشو ماهر صحابه کرام مقرر کړل چې د دغه کنډو نه دشمن د راتلو خطره ده، نو دغه کنډو کې تاسې دفاعي شکل باندې کېنئ. خو بهرحال چې کوم شهسواران کسان دي چې هغه دغه کنډو روانې وړي، نو دغه خطره هم نبی علیه السلام خاتمه کړه. ښي طرف خطره هم خاتمه شوه او د چپ طرف خطره هم ختمه شوه، د شا خطره هم ختمه شوه. خو د شا طرف او ښي طرف خطره چې وه نو هغه د غره په وجه باندې چې د غر لوړوالی و، او چپ طرف ته او دارنګې دغه چې و د ښي د شا سیسه چې وه د هغې دپاره جدا دسته مقرره کړله، د هغې هم خطره ختمه شوه. بل د نبی علیه الصلات وسلام دا کوم معسکر چې و دا کوم کیمپ دا لږ په لوړ ځای باندې د مشرکینو دا لږ ژور د هغې په نسبت، نو که چېرته مسلمانانو بل لپاره یو تودې شکاس خوړلی وی او دشمن په دې و راختلی نو راختل لږ ګران وي، خو دشمن په دې و راختلی نو راختی به هم وی، خو دشمن ته لوی تاوان رسېدو، ځکه چې سړی به یو دشمن د کېنه راخیږي لوړ ځای ته او سړی خپله دفاع کوي نو دشمن ته ډېر نقصان رسېږي. د نبی علیه الصلات وسلام کوم ځای چې و دا لږ لوړ او د مشرکینو دا د هغې په نسبت ژور و، نو که مشرکینو شکست خوړلی وی نو د مشرکینو خلاصېدل مشکل و ګران، او که نبی علیه السلام شکست خوړلی وی نو ده ته دونه تاوان نه رسېد، که ده ته رسېده نو دشمن ته هم تاوان رسېده. خو بهرحال نبی علیه الصلات وسلام په ډېر یو عجیبه عسکري نقشه باندې د خپل ملګري چې و خپل پوځ دا تقسیم کړو، او د دې نه علاوه نبی علیه الصلات وسلام دا یو عجیبه مهارت وکړو چې د نبی علیه السلام ملګري چې و دا د کفارو مقابله کې ډېر کم، ځکه کفار هغه درې زره و مسلمانان و. د دې نه وروسته نبی علیه الصلات وسلام صحابه کرامو ته وویل چې د هغه پورې به جنګ نه کوئ تر څو چې تما حکم نه یې کړی، لکه جنګ بدر کې نبی علیه السلام دا هدایت کړي چې زما اخري حکم ته امر ته به انتظار کوئ. دې کې دې ته اشاره ده چې په قتال او جهاد کې د امیر سم اطاعت دا ډېره ضروري ده. نو نبی علیه الصلات وسلام په احد کې هم دا هدایت صحابه کرامو ته وکړ چې ما ته حکم نه وکړی د هغه پورې به قتال جنګ نه کوئ. نبی علیه الصلات وسلام په خپله دوه زغرې اغوستې وې، صحابه کرامو ته د جنګ ترغیب ورکړو، او صحابه کرامو ته ویل چې ګوره صبر به کوئ، برداشت به کوئ، ځان به کلکوئ. او نبی علیه الصلات وسلام دا کار هم وکړو چې د نبی علیه السلام څه توره وه، نبی علیه الصلات وسلام به خپله توره د کاټۍ نه ویستله، او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته اعلان وکړل مه یاخذو هذا السیف بحقه، زما نه به دا توره څوک واخلي او څوک به دې حق ادا کړي. نو دې ته مختلف صحابه کرام راغلی شو، هر یو چې یار رسول الله تو را ماته راکو زر دي تو حق ادا کوم. علی رضی الله عنه راپوته شو زبیر بن عوام عمر رضی الله عنه تر دې یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله عنه هغه راپورته شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله وما حقه دې تورې حق څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام زما د تورې حق ادا کېدل داري چې انتظر به وجوه العدو حتی ینحلیه، په دې توره به دشمن مخونه وی تر څو چې دشمن باندې کږه کړي دی، د دې حق ادا کېدل داري. ځکه دا هر شي خپل حق وي، که نه د وسلې خپل حق داری چې هغه په صحیح طریقه باندې دشمن استعمال کړي، که هغه په پای کې که هغه بم یا شی شي په دشمن باندې صحیح طریقه باندې استعمالول دا یې حق ادا کول دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې زما د تورې حق ادا کول داري چې دې باندې به د هغه پورې دشمن مه وایي تر څو چې په دشمن باندې کږه کړي نه وي. نو دغه صحابي چې دی ابو دجانه رضی الله عنه هغه واخیست او ویل یا رسول الله زه یې حق ادا کوم. ابو دجانه رضی الله عنه چې دا ډېر سخت زړور و او په جنګونو کې د ده ډېره تجربه وه او ډېر چر ول به یې په جنګ کې کاوه. بل د ده عادت دا و چې کله به د جنګ کاوه د ده سه یو سره پټۍ وه، نو هغه سره پټۍ به د سر نه تاو کړه. نو کله به چې سره پټۍ باندې ده سر وتاړه نو خلکو ده وویل چې دا دې نښه ده چې دی به د هغه پورې جنګېږي تر څو چې دی شهید شوی نه وي. کله چې ده د نبی علیه السلام توره واخیسته او سره پټۍ وسولی د سر نه تاو کړه، نو ډېر دې دواړو سپونو منځ کې راووت، یو طرف تر مسلمانانو سب دی بل طرف تر کفارو دی، دې منځ کې دی راووت او ډېر په تکبر او په غرور دا صحابي روان دی. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې دا تکبر الله تعالی نه خوښوي، خو په جنګ کې الله تعالی دا تکبر خوښوي. د دشمن په مقابله کې غرور او تکبر کول لوی ښکاره کول، په دې فخر او په دې غرور باندې الله خوشحالیږي. دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ترتیب باندې خپل لکر چې یو منظم کو او ترتیب مرتب یې کړو، بیا یې هغې له ترغیب ورکړو او دا خپله تورې ابو دجانه رضی الله عنه ته حواله کړه. مشرکین چې نو مشرکین هغې هم خپل لښکر چې دی مرتب کړو. د مشرکینو د لښکر عام قیادت چې یعنې عمومي کمان چې دا د ابو سفیان سره و، او ابو سفیان د لښکر چې کوم د هغې لښکر هم په ایسو باندې تقسیب و، ځکه هغه وخت کې جنګونه عامه نقشه دا وه لښکر پنځه ایسې کېده، میمنه او میسره او قلب زنب مقدمه، یو به ښی طرف و بل به چپ طرف و بل به مخې طرف بل شا طرف بل قلب په منځ کې به شو. دا ابو سفیان په خپله دا کوم قلب شو هغه کې دی و، دا د منځ لښکر چې و په دې کې دی و، او ښی طرف چې و په هغه باندې خالد بن ولید رضی الله عنه امیر مقرر کړ. هغه وخت کې مشرک و ایمان لا نه راوړی، په چپ طرف باندې هغې اکرمه رضی الله عنه هغه هم په وخت ایمان نه راوړی، دا یې امیر مقرر کړ. او چې د هغې کوم پیاده کسان نو په هغې باندې صفان بن امیه امیر مشر مقرر کړ، او د هغې چې کوم تیرانداز د غش والا نو په هغې باندې عبدالله بن ابي ربیعه دا مقرر کړ. بهرحال هغې هم د خپل لښکر چې و په پنځه ایسو باندې تقسیم کړ، او هغې د خپل جنډه چې وه د جنګ دا یې د بنو عبدالدار یو دسته وه هغې ته حواله کړه. ځکه د مخکې نه مشرکینو چې کله کارونه تقسیمول د ډېر پخوا نه د قصی بن کلاب د دور نه د قریشو مشر و قصی بن کلاب د هغه دور نه هغوی کارونه تقسیم کړي وو. نو د بنو عبدالمناف چې کله کارونه تقسیمول نو په هغه کې دې دا فیصله کړې وه چې زمونږ د جنګي جنډه چې دا بر بنو عبدالدار سي، نو په دغه موقع باندې مشرکینو خپله جنډه دې بنو عبدالدار ته ورکړه. خو ابو سفیان دې ورته یوه خبره وکړه. ابو سفیان ورته وویل چې ګورئ په جنګ بدر کې جنډه ستاسو وه او ستاسو د وجې نه مونږ شکست وخوړ، ځکه چې جنډه به پرېوته نو بیا به کسان تېښته کوله، میدان به یې پرېښودو. نو دغه ورته وویل ابو سفیان چې جنګ بدر کې ستاسو ناکامۍ شوې او جنډه نه پرېوتې وه، موږ ته دونه غټ صدمه و تکلیف ورسېد. نو هغې ته دا وایي که چېرته تاسو د جنډې حق ادا کولی شئ او غورځېدو ته یې نه پرېږدئ خو صحیح ده، که نه نو جنډه موږ ته پرېږدئ، موږ به نورو کسانو ته یې واده کړو. په دې باندې هغې له ډېره غوسه ورله بنو عبدالدار ته، او هغې ورته وویل چې موږ جنډه تاته نه سپارو، ور سبا و میدان کی پتہ لگی چھ مئی سنگ قربانی ور کو سنگ کار کو اور یقینی بنا عبدالدار دا دے غیرتی و اکلک خلق و مشرکین و کپا دا وقت کی اس سر واقع راشی چھ دا طول ختم شو لیکن جنڈے پر ور ضرور انو پرکی ندین روز تو چھ اگئی مشرکین اکپل لخ کر پر اتنزی سو تقسیم کو اکپل جنڈے بنا عبدالدار تورک لے ندین روز تو قریش و یو سیاسی غنی چالو ابو سفیان انصار تاوید دنبی علیہ السلام صحابه کرام چیو خود دو قسم و انصار و مهاجر ابو سفیان دی انصار صحابه کرام تی استاز رو لیگو او تاوی خلو بیننا و بین ابن عمینا و من تا دا اخپل ترج زمان خپل تربوران را پری داوید دا مهاجر صحابه کرام زمان ساس زورت نشتا ساس من نجنگی دا ده مقصد داشت که دیتی دیخواه من یه طور پیدا کنم پا ده انصار و مهاجر روی زمان کار ورد مهاجر و سر احساس هم کار نشته ده من ترا مخی تکی داره ترا پریده وی و کلا چیز ده خبر او کلا نو انصار و تا دیر رد بدوه دیر اسپک و بیجا تا کب دیر خبر بانی بری و حرباغی ده استعمال کلا ده دیو سی و راهیب و یو پیر داوه نوم ابو عامر مکی دا اوس چو مشورو دا جاہلیت دا ورن ایتا بیا راہیب و اپیر شب بیا تواو دا اوس مشوری بیا کورا کلاش نبی علیہ السلام مدینی طیبی ترالی نبی علیہ السلام صدد دیر مخالفات و بیر مدینی طیبی ناو تختیر لال قریشو تا مکی تا نو دی هم جنگ ترابر و قریشو زان سروسته و او دو قریشو داویلو چی انسوار زما مرگری دی زما موریدان و شاگردان دی زما خبر بدی بارحال دغا گو عمر چو دے کلش میدان ترا لے نو انسوار تیغا گو کو پا انسوار کی خاص کر اوز شو اگی تیغا گو و اچزا گو عمرم نو انسوار صحابه کرام شو اگی ترد بدول دا مقصد خداو چو دی با ما وینی زخو دیو مشر پاتی شویم دیو پیر پاتی شویم نو دی با زما دوی ندا جنگ پریدی و بارحال چو انسوارو تیغا گو کن اگی ترد بدول دغا سازشی هم ناکام شد دا دو سازشونه که دوار الله ناکام یو داشه بو سفیان انسوار صحابه کرام و تول زمان ساز سکار نشتا من تا مهاجر صحابه کرام را فریده او بل دغا پیر شد و سروسته و ابو عامر دا مقصد داو چه اوس بزما خبر او منی و دا جنگ نبکیری و انسوار تا رد بدور دا دین علاوه نو قرش و دزانس زنانه هم روسته وی مخکې مونږ عرض کړی و پنځلس زنانې هم د ځان سره وستې وي نو هغه زنانه چې وې وخت په وخت به یې مشرکینو ته د جنګ تیزي به یې ورته ورکوله دا هغه زنانه او مشري چې وه دا هندي رضي الله عنها کوله وخت کې ایمان نه و راوړی مشرکه وه دا د ابو سفیان رضي الله عنه بیبي کېدله او د عتبه چې دی لور کېدله د ده پلار چې ډېر لوی سردار و جنګ بدر کې وجلی شوی و پلار یې هم وجلی شوی و تره یې هم وجلی شوی و او دغرنګې ورور یې هم وجلی شوی و نو دغه زنانه چې وي دا د مشرکینو د سکونو مابین کې به ګرځېدې راګرځېدې چمبې به یې ورته وایي او خپل نارینه شي دا یې په جنګ ورته ایزول کله به د جنډې والا مخې ته ورلې چمبې به یې ورته وایي جندو والا تا به دال پاس ویل وی هن بنی عبدالدار وی هن هما دیلت ادبار سربان به کلی بطار دی شیرون مقصد دار چه گوری بنی عبدالدارو او گوری حفاظت کون کو نشاگان خی توری و چلا وی چنبی به طوالی و دال پاس ویل تاوی دی مقصد دارو چه غیل به تیجی ورکولا چه دو توری نکار والی دی نروس تا بکلا دنورو د ابن عبدالدار نه علاوه چې نور کوم د مشرکینو لښکر او صفونه وغې مخته به ودرېدلی هغې ته به چمبې واري او دال پات ویل ان تقبلو نو عانق و نفرشو نو معرق او تدبرو نو فارق فراق غیر اوامق د دې معنا دا ده که تاسو مخکې والی کوئ نو موږ ستاسې نه زارېږو او موږ د تقالینو نه غوړو او که وګرځېدی تیښته هم وکړه نو موږ به ستاسې نه جدا کېږو او من ستاسو نه خفه کېږو خو بهرحال د مشرکینو د ځان سره پنځلس زنانه هم راوستې وي نو دې زنانه دای چې راوستلی نو یو مقصد پر دې و دا و چې دا نارینه میدان پرېږدي، ځکه چې ځوانه په میدان کې پاتې کېږي او نارینه تېښته کوي، نو دا غټ د شرم او د بې عزتۍ خبره ده. نو د دې مقصد دا و چې نارینه بې غیرتي ونه کړي او د ښه غیرت نه کار واخلي. او بل دې ځوانه به وخت په وخت باندې دې ورته چندې واري او دا شعرونه به ورته ترانې به ورته ویلې او دا خلک به په جنګ باندې ورته اجراوه. خو بهرحال دواړو طرفونو ته سرپونه چې منظم شوي وو، د مسلمانانو هم او د کوپارو هم. د دې نه وروسته بیا چې کله جنګ شروع کېده، د جنګ نه مخکې چې کوم ترتیب باندې مبارزه شوې وه، د هغې تفصیل به بیا په آینده تعلیمونو کې راشي.